Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 20 lutego, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Globalne cła wprowadzone przez Donalda Trumpa nielegalne o decyzji Sądu Najwyższego, za chwilę nasz korespondent. Komisja Wenecka zaopiniuje prezydencki projekt reformujący sądownictwo, wysłał go marszałek Sejmu. Tragiczny wypadek w ośrodku narciarskim w Harachowie w Karkonoszach. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał globalne cła wprowadzone przez Donalda Trumpa za niezgodne z prawem. To poważny cios w jeden z kluczowych elementów polityki gospodarczej amerykańskiego prezydenta. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Stosunkiem głosów 6-3 Sąd Najwyższy orzekł, że prezydent USA przekroczył swoje uprawnienia, nakładając w ubiegłym roku globalne cła. Według sędziów kompetencje do nakładania ceł należą do Kongresu. Decyzja liczy 170 stron i jest analizowana przez ekspertów. W tej chwili nie jest jasne, co stanie się z pieniędzmi bezprawnie pobranymi przez rząd, czy pozostaną one w budżecie, czy będą musiały być zwrócone amerykańskim importerom. W lutym ubiegłego roku Trump nałożył cła na Kanadę, Chiny i Meksyk, zarzucając tym krajom niewystarczające działania przeciwko przemytowi fentanylu i innych narkotyków. W kwietniu, w tzw. Dniu Wyzwolenia, ogłosił ogólną 10% taryfę na import z niemal wszystkich krajów świata oraz wyższe stawki dla państw uznanych za nieuczciwych partnerów handlowych USA. Trump uznawał cła za jedno z podstawowych narzędzi swojej polityki zagranicznej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydencki projekt ustawy reformującej sądownictwo zostanie przekazany do zaopiniowania Komisji Weneckiej. Zdaniem sejmowych prawników zaproponowane przez Karola Nawrockiego przepisy uderzają w niezależność i niezawisłość sędziowską, poinformował marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że ustawa przewiduje odpowiedzialność karną za działania związane z pełnioną funkcją. Narusza niezawisłość sędziowską i podział władzy i przewiduje między innymi kary więzienia do 10 lat za odmowę sędziów do udziału w składzie sędziowskim. Podjąłem decyzję o szerokich konsultacjach tej ustawy i przekazaniu tej ustawy do opinii Komisji Weneckiej. Wczoraj prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i wysłał do Sejmu swój projekt. Domniemanie niewinności podatnika, krótsze kontrole, zakaz naliczania odsetek za zwłokę. Rząd zrealizował około 200 zmian upraszczających prawo. Efekt pierwszego etapu deregulacji podsumowano w zaprezentowanym w kancelarii premiera raporcie. Widział go Mariusz Pieśniewski. Przez rok działania rządowego zespołu deregulacyjnego rozpatrzono łącznie 522 postulaty deregulacyjne, spośród nich 354 zostały zakwalifikowane do realizacji. Minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek powiedział, że finalnie rząd wdrożył już 193 zmiany, a 126 weszło w życie. 18 postulatów napotkało na weto prezydenta. Rząd nie ogranicza się tylko do naprawy prawa, ale też weryfikuje nowe przepisy, aby nie było w nich nadmiernej regulacji, zapewnił minister. Przedstawiciel strony społecznej, czyli koordynator projektu Sprawdzamy, Adam Malinowski, powiedział, że trwają prace nad kolejnymi zmianami deregulacyjnymi, a wśród nich jedna z najważniejszych to ograniczenie czasu tymczasowych aresztowań. Inne ważne projekty deregulacyjne, które są przygotowywane, to wydłużenie vacatio legis i ugody podatkowe, które mogłyby uchronić wiele firm przed upadkiem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Nawet do 350 tysięcy złotych dofinansowania mogą dostać pracodawcy na poprawę bezpieczeństwa pracy. Niebawem rusza kolejna odsłona konkursu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dofinansujemy projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, poprawią bezpieczeństwo pracy pracowników. Najlepsze projekty wybiorą eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Puli konkursu na ten rok jest 150 milionów złotych. ZUS może dofinansować na przykład zakup sprzętu, który zmniejszy nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie w miejscu pracy albo zwiększy bezpieczeństwo pracy na wysokości. Mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba. Wnioski do finansowania projektów pracodawcy będą mogli składać do 24 marca. Śmiertelny wypadek na stoku narciarskim w czeskich Karkonoszach. Zginęła kobieta, która zderzyła się z innym narciarzem. Do wypadku doszło w ośrodku narciarskim Harachow w Karkonoszach. Kobieta w starszym wieku zderzyła się na trasie z mężczyzną. Mimo kilkudziesięciominutowej reanimacji nie udało się jej uratować. Jak poinformowali ratownicy, mężczyzna uczestniczący w wypadku nie odniósł obrażeń. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja, która poprosiła świadków o kontakt. Według szefa czeskiego pogotowia górskiego zakończonych poważnymi urazami kolizji na stokach jest w tym roku więcej niż w poprzednich latach. Dzisiejszy wypadek jest jednak tej zimy pierwszym śmiertelnym. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie mroźna, na Lubelszczyźnie minus 16 stopni, w centrum minus 12, najcieplej na Pomorzu Zachodnim minus 2. Od jutra już cieplej, maksymalnie od 0 do plus 6 stopni. Będzie jednak ślisko, synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami. Autopromocja. Nazywam się Mateusz Janicki. Zapraszam serdecznie na koncert Solidarni z Ukrainą. Bądźcie razem z nami i też razem z nami możecie wesprzeć Ukrainę przez wejście na stronę standwithukraine.org. Koncert Solidarni z Ukrainą odbył się 1 lutego w Krakowie w Teatrze Słowackiego, a wystąpili m.in. Magda Styczkowska, zespół Korali, Kwiat Jabłoni, Grzegorz Turnał, Karolina Kazoń oraz Witalik Chawryła, Jorgos Skolias, Julia Kazana, Dominik Sroka, Daniel Malchar i Tadeusz Zięba oraz studentki i studenci Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Premiera radiowa w Trójce już w tę niedzielę po 19:00, tuż przed 4. rocznicą napaści Rosji na Ukrainę. Do usłyszenia, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? Cezary? Powtarzaj za mną. Mega! Mega! Nie no, z pazurem, Marian! Tak, tak, czuj tak, się! Przepraszam. Mega! Mega! A! I takie właśnie są okazje w Media Expert. A killer ceny to jak powiedzieć? Mega okazje w Media Expert. Na przykład oszczędna zmywarka Whirlpool. Trzecia szuflada. Automatycznie otwierane drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1649 zł. Teraz za jedyne 1449. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Uwaga! Przed tobą zjazd na oszczędności. Mieliśmy jechać nad morze. Nowy kierunek automarket.pl. Wybieraj spośród 2000 samochodów w wyprzedaży i oszczędź nawet 30% na racie leasingu i wynajmu. Może rzeczywiście nie mogę tego przegapić? Na aktualnych ofertach średnio zyskasz 10 tysięcy złotych. Wybieram prostą drogę do wyprzedaży. Wybieram automarket.pl. Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki. Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe. O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność. Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren z Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok. A do tego doskonale rozgrzewa. No to na zdrowie. Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Dallmayr. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,99. Teraz tylko 49,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A masło Ekstra Mlekowita. Cena regularna i najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 5,99. Teraz tylko 3,33 za 200 gramów przy zakupie 4 sztuk. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Zobacz, Stasiu, sokół. Gdzie? Nie widzę. No tam, patrz. Żuniu, coś ci się chyba przywidziało. Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam. Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym. Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm. Juhu! Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje. Jak truskawki 500 gramów za 12,59 z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 13,99. A przy zakupie wybranego napoju gazowanego 7-Up, Mirinda, Pepsi lub Mountain Dew 1,5 litra, drugi napój za złotówkę. Promocja od 20 do 21 lutego. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Od 30 lat. Do głosów gotowi? Start! Graj w Lotto. Zagłosuj na wybrany obiekt sportowy lub kulturalny i wygrywaj nagrody. Zwolennicy biblioteki prowadzą! Pływaczki walczące o basen depczą im po piętach, ale doganiają je muzycy z filharmonii! Co za wyścig! Co tym razem powstanie dzięki wsparciu totalizatora sportowego. Wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i głosuj, aby wygrał obiekt w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. La la la la, piątek, tererere, piąteczek, tererere, piątunio. Pierwsza trójka, lista przebojów. No bałem się, że mi nie wyjdzie to śpiewanie. I chyba mi nie wyszło, ale znowu magia radia trafiła i mnie. Dziś dałem z siebie no, prawie wszystko, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną i mówiąc delikatnie, jak jechałem tutaj do radia, to czułem się, moi drodzy, wypompowany. No ale odkąd przekroczyłem progi, poczułem smak anteny, czuję się jak nowonarodzony. Witam, tu Grabek. Dzisiaj jest ze mną realizatorka Olga Szućko, czyli Jungle Queen, oraz wydawca Marek Pawlukiewicz. No i w tym trio dzisiaj zapraszamy na 93. wydanie listy. Ono rozpocznie się po godzinie 20. I teraz uwaga, jak to powiedzieć? Bo okazuje się, że na listę głosuje naprawdę coraz więcej osób. Naprawdę bijecie rekordy, jeżeli chodzi o naszą zabawę. No i po raz kolejny, no zupełnie szczerze, kłaniam się i bardzo, bardzo w imieniu artystów i naszym za to wszystko dziękuję. Oczywiście, że nie powiem dokładnie, jak to tam jest z tymi głosami, bo to nie o to chodzi, ale mówię zupełnie szczerze, że no to jest satysfakcjonująca sytuacja, kiedy to wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Lista @polskieradio.pl, lista @polskieradio.pl. Teraz będzie o namiarach. Tutaj skrzynka mailowa, ona już jest otwarta, ona już na was czeka. Marek Pawlukiewicz też już przygotowany pomału, także telefon za chwilę już, mam nadzieję, będzie dzwonił. 2 2 7 3. On wtedy będzie dzwonił, jeżeli wykręcicie ten numer, rzecz jasna. 2 2 7 3. Social media, dzisiaj post na stronie, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Zapraszam, można się przywitać, komentować i coś napisać. I też oczywiście polecam pierwsza trójka myślnik słuchacze, fanpage na Facebooku, fanpage tej audycji. Czasem mam takie wrażenie, że za dużo gadam na początku programu, bo prawda jest taka, że to przecież nie ja jestem tutaj najważniejszy, a najważniejsze są wasze nagrania, które do 22 rządzą na antenie trójki. No to dajmy im dziś najwięcej czasu, tyle ile możemy. Teraz dżem we fragmencie tylko, bo utwór Dusza, nie wiem czy wiecie, ale tydzień temu nie miał sobie równych. Po każdym notowaniu czytam komentarze na Facebooku. Jak to dżem? Jak to się stało? No tak to się stało. Tak głosujecie i formacja dżem i utwór Dusza zwyciężyli w 92. notowaniu tydzień temu. Teraz mamy 14,5 minuty po godzinie 19. Można już głosować. Głosujcie między innymi na nowy utwór YouTube. Love a guy. stop a heart from breaking by. Having it not care, could you stop a bullet in me? Dobrze, zaraz, zaraz, żeby to jakoś dziwnie nie zabrzmiało. Głosujecie na co chcecie, a dzisiaj w propozycjach do głosowania pojawiły się nowe nagrania zespołu Foo Fighters, Lana Del Rey, Thundercata i nowy, świeży song, protest song, bo YouTube od zawsze zaangażowani są politycznie, właśnie tej czwórki z Dublina. American Obituary to jest nowość zespołu YouTube. Już od 18 minut można na naszej stronie wejść sobie w zakładkę Lista Przebojów i spośród 100 propozycji wybierać ulubione nagrania. A my teraz co? My teraz oczywiście udajemy się do archiwum Listy Przebojów programu trzeciego. Czy cieszycie się z tego powodu? No pewnie, że się cieszycie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Szliśmy sobie kiedyś z panią na wycieczkę. Pani mówi, weźcie ze sobą śpiworki, bo będziemy iść w lesie i zrobi się ciemno i w pewnym momencie, powiem, nocujemy. A mój kolega tak patrzy na tą panią, mówi, jasnej ciasnej, nie wezmę śpiworka. Ja mu mówię, lepiej weź, a on na to nie ma mowy. O kurczę, do ciężkiej choroby. Normalnie idziemy sobie już na tą wycieczkę i nagle pani mówi, do nas stop, kochani, nocujemy. I co? I kolega płakał, bo nie miał śpiworka. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Nie miał śpiworka. Ja wiedziałem. Innym razem jedziemy samochodem. Normalnie trochę szybko, czyli tam docisnął kolega na pedał, czyli pedał gazu. I tak jedziemy, jedziemy, nie naśladujemy. Patrzymy i czerwone światło znajdujemy. I mówię koledze, stop, nie pędź tak szybko, a on co tam, światło jakieś tam jeszcze czerwone. I normalnie przyjechał, a tam stał policjant i mówi, hono koledzy, i tutaj mi szybko mandacik zapłacić. I znów kolega normalnie tak siedział i płakał. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie, przecież mógł zatrzymać, nie? Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem. A normalnie kiedyś tam idzie taki potwór. Idzie, idzie i wszyscy patrzą, nie? No, że potwór. A pani z naszej klasy mówi, chodź potworze, ja cię uczyć każę. Normalnie każe mu pisać w zeszycie, a potwór miał tylko takie trzy pazury i nie pisał. Ja mówię do pani, że nie pisze, a ona, no trudno. Faktycznie, ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja myślę, że ile razy ten utwór nie pojawiał się na antenie Trójki, a było to ćwierć wieku temu, tyle razy powodował uśmiech na twarzy. Grzegorz Halama i Oklaski w 967 notowaniu zadebiutował. To było 11 sierpnia w 2000 roku. 23 tygodnie na liście, 3 razy na miejscu pierwszym. No, lubimy powroty do archiwum, a kiedyś to było, ten odcinek też tak nazywamy. Peter G. ostatnio znowu głośno, bo wielki artysta szykuje kolejny wielki album, więc pomyślałem, że dziś w archiwum Peter G. I co? Ja już się chyba teraz w ogóle nie odzywam. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left. Dreams of all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you when you lose. You worry too much. It's gonna be alright. When times get rough, you can't fall back on us. Don't give up. Please don't give up. Got to walk out of here. I can't take anymore. Gonna stand on that bridge. Keep my eyes down below. Whatever may come and whatever may go, that river's flowing. To another town, tried hard to settle down. For every job, so many men, so many men no one needs. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up. Utworów pan Peter Gabriel, no, na liście miał sporo, ale pomyślałem, że skoro wzruszenie mamy ustawić na full w archiwum LP3, no to chyba będzie najlepiej. Don't Give Up, Peter Gabriel, Kate Bush. Debiut w 244 notowaniu, to było 22 listopada 1986 roku. 14 notowań na liście, raz na miejscu siódmym i to była najwyższa pozycja tego nagrania. Ale się rozmyłem. No, ten utwór chyba ma coś w sobie, prawda? Pierwsza trójka, lista przebojów. Tymczasem 3 minuty dzielą nas do 19.30. No to ja już rękawy podciągnąłem. Kartka przede mną. Biegniemy do 20 przez naszą poczekalnię. Mamy 5 nowości. Pierwsza z nich właśnie teraz to jest Anna Calvi z Iggy Popem. God's Lonely Plan. Miejsce 50. Zaczynamy. Up through the night, five pills, phone call, call you in the night. I'm just a hot throbbing rib bone. I wanna be so shapeless, shameless. On your back, go so, so, so, so, so. I wanna do more than just survive. I wanna be somebody tonight. I wanna be somebody, 'cause I'm God's lonely. But no bounding, caged up, time's up, fist up, the nights go so, so, so, so. I wanna do more than just survive. I wanna be somebody tonight. I wanna be somebody, 'cause I'm God's lonely man. Oh. prawie dwójki, siedem trójek. No nie wierzę, że nie będziecie jej dzwonili. Tematu przewodniego nie ma, ale temat przewodni przecież sam może się wykluć podczas trwania naszego dzisiejszego programu, który do 22 na antenie trójki. Anna Calvi, Iggy Pop na 50, na 49 też nowość i też duet. Uwaga, Nora Jones i Josh Homme. Tak, tak. Until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Oh, yeah. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, I mean it's true and never felt so right before. Yeah, felt is good. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. Then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. No jednak w muzyce, przepraszam, w show biznesie wszystko jest możliwe. Nora Jones i Josh Homme razem i ich wersja Something Stupid na 49. Aż się musiałem Olgi spytać, czy ja za bardzo dzisiaj nie krzyczę do tego mikrofonu, bo jakiś taki jestem jak nigdy rozentuzjazmowany, kiedy jestem w radiu. No to proszę pisać, jeżeli będzie zbyt głośno. Ale myślę, że chyba nie. No dobrze, 48, patrzę sobie na listę, to... Tymczasem polskie podwórko, on Mrozu, ona Julia Pietrucha, albo odwrotnie powinienem był powiedzieć. Wstało słońce, ja nie umiem wstać. Niby komu opowiedzieć dzień. Znowu ktoś miał twoją twarz. Kiedy zasnę, przyśni się. Tak po prostu wiedzieć, jak się masz. W urodziny ci napisać coś. Kiedy pytasz, mówić wszystko gra. Poudawać, że mamy czas. Poudawać, że mamy czas. No właśnie, anioły, taki jest tytuł nagrania, bez zmian, na 48. Julia Pietrucha razem z Mrozem, a u nas na zegarku 19.32, a w radiu wieczorna piątkowa trójka, a w wieczornej piątkowej trójce pierwsza trójka, czyli lista przebojów, audycja od początku do końca, no może z wyjątkiem archiwum, układana przez was, moi mili, a układacie ją na naszej stronie, tam jest zakładka lista przebojów. Tam możecie wybierać, przebierać i głosować i do tego szczerze was zachęcam. Tymczasem Def Leppard, Rejoice, ich nowe nagranie. No, spada 10 pięter, 47. Step this night until I hit the speed of sound. No grają już ze 150 lat, a proszę bardzo, w jakiej są formie. To formacja Def Leppard na liście przebojów programu trzeciego. Lista @polskieradio.pl, 2 2 i 7 3. Proszę pamiętać o tych namiarach. Na 46. zawodnik, który będzie rezydował w Nowym Jorku, Harry Styles, Aperture. Take no prisoners for me. I'm told you're elevating. Drinks go straight to my knees. I'm sold. I'm going on. Dokładnie w Madison Square Garden, ale o tym już mówiliśmy na antenie trójki, nie tylko w liście przebojów. Aperture spada 4 na dół, na 46. Na 45 patrzę, kolejna nowość, a to wszystko dzięki waszym głosom. Gościu ukrywa się pod pseudonimem A$AP Rocky. Punk Rocky to z kolei tytuł nagrania. Proszę bardzo, oto jego fragment. Kroki. Bardzo podoba mi się tytuł tej piosenki. Nowość na 45. 23 minuty do godziny 20. Jeżeli ktoś włączył teraz trójkę, no to niech też wejdzie na naszą stronę www. O, taka propozycja, bo można słuchać radia, można oczywiście surfować po necie. Nie chcę wam układać planu wieczoru, ale chcę zapalić lampkę na temat głosowania przy akompaniamencie piosenek zespołu WW, chyba to dobrze idzie. 44 ulatam. Leć, mówię ci, leć. Koń szpaki w niepojętych murmuracjach. Tu na nic przecież twój łabędzi zew. Twoja żałosna trąta dracja. Więc leć. Mówię ci, leć. I nie oglądaj się do tyłu. Może jest tam gdzieś. Ulatam, tylko że ulatam 3 piętra niżej niż tydzień temu, z 41 na 44. Tak jak powiedziałem, dziś w poczekalni nowości, nowości, jeszcze raz nowości. Oto kolejna z nich na 43. Panie i panowie, formacja Papa Roach. Shake these chains, it's driving me crazy. Circle the drain, it's the way that God made me. I made mistakes, I've got no breaks. Maybe that's why I got you. I'm back here again, just like an old friend. Start where we left off in oblivion. It's needles and pins, and I'm caving in. But you're my medicine. I need you tonight to bring me back to life. You're my world. Take the burn, you take the burn. lista@polskieradio.pl. Jak to nie będzie pan mniej, jak to będzie pan mniej mówił? Ja się nie zgadzam, pisze słuchacz. Nie, to znaczy, to nie jest tak, że ja nie będę mówił w ogóle. Coś będę mówił na temat piosenek, na przykład Papa Roach, Wake Up Calling na 43, a zaraz dalej, no właśnie, takim weekendowym akcentem i weekendowym tytułem dziś przywitają nas panowie z formacji T-Love, piąteczek 42. Ty masz świeczki, ja mam żarówy, 13 piątek, pozytywne ruchy. Posłuchaj bracie, posłuchaj siostro, nie mów za cicho i nie krzycz za głośno. Bez wspomagaczy i bez cwanych pieniędzy zabawmy się dziś. Listopad ma tutaj 6 miesięcy. 6 miesięcy, tutaj 6 miesięcy. Nieważne czy, nieważne czy luty, nieważne czy wrzesień, nieważne. Piątek, piątunio, piąteczek. Piątek, piątunio, piąteczek. Nieważne czy. No, zmieniła się trochę muzyka zespołu T-Love przez te lata, ale Ameryki tutaj nie będę odkrywał. Piąteczek, 2 na dół na 42 w poczekalni do 93 notowania listy. 2 dwójki, 7 trójek, proszę bardzo. Jucho 4-1, erotyk zimowy to tytuł i fragment tej piosenki specjalnie dla tych, którzy głosowali. Swoją sprawną dłonią wiesz jak jest, bo z gazowni dzwonią długi listopad. Przy tobie się schowa tęsknota, nie opał. Rozgrzeje mi biodra, naładuj mnie elektrycznym kablem USB. Sprawdź czy korki sprawne, zimowe noce i z polię stru kołdrę zamienię na oślep na twój groszek. Proszę mi nie mówić o ekogroszkach i o ogrzewaniu, bo właśnie skończyłem etap bez ciepłej wody, 2-tygodniowy. Jucho na 41, na 40 Morrissey. I found myself in Paris. She sat in mournful silence. By midnight came an outburst. So much louder than a cloudburst. She said, makeup is a lie. Is a lie. All makeup is a lie. Makeup is a lie. To jest Morrissey w poczekalni do 93 notowania naszej listy. 2 dwójki, 7 trójek. Widzę, że Marek Pawłukiewicz już tam działa i ma pełne ręce pracy. Olga Szućko też działa i ma pełne ręce pracy. Ja też mam pełne ręce pracy, bo muszę zapowiedzieć jeszcze kilkadziesiąt utworów do 22. Teraz Licky Lee, Lucky Again. To nowość w poczekalni. O, to dyrektor Nogaś się pewnie ucieszy, ale czy on głosuje? For God's sake, save me for a blackout. It's so dark out. Oh Lord, oh Lord. Yeah. Chciałem jeszcze raz serdecznie pozdrowić i podziękować wszystkim tym, którzy bawią się w ciągu tygodnia w naszą listę, znaczy oddają głosy, poświęcają swój cenny czas, bo tak jak mówiłem, odpukać i nie chciałbym zapeszać tych głosów, naprawdę przychodzi coraz więcej, to znaczy, że coraz więcej ciekawych sytuacji będzie kręciło się w naszych notowaniach. Jak będzie dzisiaj, dowiemy się do 22. Oczywiście nic w tym momencie nie powiem, oprócz tego, że na 36. Moja Bestia i Błażej Król na antenie Trójki. Zamknąłem bestię w betonowej klatce, minę manietęgą, czuję, że chcę wyjść. Przykryłem kocem, by nie razić światłem, jestem tego pewny, ona udaje, że śpi. Wczoraj w klatce schowana, dziś już pod poduszką czeka, plany zmienia pod siebie, jutro jest jej dzień. Chciałeś prawdy, więc proszę, bestia w ciele człowieka, zasłaniamy rolety, permanentny cień. Jak spotkam kiedyś Błażeja Króla, to spytam, ile dźwiga, jeżeli chodzi o martwy ciąg. Dzisiaj dźwignął jedno piętro, bo z 39 na 38 z Moją Bestią wskoczył. Na 37, a nie zapowiem, bo znamy. Jednak nie wszyscy znają Aerosmith, Youngblood, Wild Woman. 9 do góry na 37, gdzieś ląduje ten utwór. No proszę bardzo, co tutaj się dzieje? Lista @polskieradio.pl. No i proszę zajrzeć na fanpage Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze, tam posty, tam informacje, tam naprawdę rzetelna i fachowa robota i mówię to z pełną odpowiedzialnością, tak jak to, że na 36 Gorillaz i ekipa. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. Ekipa to Kara Jackson, Anuszka Shankar, no i oczywiście Bizarrap, Gorillaz, Orange County na 36, czyli dwa piętra wyżej niż w 92 notowaniu. 12 minut do godziny 20 nam zostało, moi drodzy radiosłuchacze. I teraz najwyższy skok w poczekalni, bo to aż 12 pięter. Ona nazywa się Alice Merton, Visions to tytuł nagrania. Molly Smerton na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w piątkowy wieczór. Piątkowy wieczór, lista przebojów do 22. No i 12 pięter do góry, a kolejny utwór 11 pięter do góry. A co to tutaj jest? Myszka? Dzień się wytarł od naszego bycia, odchodzenia ci w myślach. Wyszłam z domu, by zapomnieć pół życia. Zapomniałam, po co wyszłam. Odmieniłam cię we wszystkich czasach. Wciąż się coś nie zgadza. Miałeś wyjść mi z głowy jak po fajki na 5 minut. Przez 2 lata nie wracasz. Czekałam długo, że wystygłam, od czekania aż wyschłam. Miałam wrócić ci do snu jak myszka, tak przepraszam, że nie przyszłam. Nie wiem, czy był przy okazji utworu Myszka, pomyślałem o Międzynarodowym Dniu Kota, który był ostatnio i z tej okazji kot, z którym mieszkam, cały wieczór spędził ze mną w pokoju. To chyba jest jakiś znak. Matylda i Łukasiewicz, 11 do góry na 34. A teraz, no właśnie, teraz troszeczkę gitar dodamy. Gitary w wykonaniu Ghost, It's a Sin. To nie jest nagranie tej szwedzkiej grupy, bo wszyscy wiemy, czyje to jest nagranie. Prawda? Czyż nie? No, pan Andrzej pisze, do dzisiaj fajrant w pracy, ale lista od początku, wiadomo, piątek, piątunio, no piątek, piątunio, lista, oczywiście, a ja zapomniałem, żeby powiedzieć, żeby odezwali się do nas ci, którzy są samotni, słuchają listy i chcieliby do nas zadzwonić, o czymś powiedzieć, chcieliby coś usłyszeć, będzie miło, 2 dwójki i 7 trójek i to nie tylko nam, ale również tym samotnym słuchaczom, niech zadziała magia radia, mamy 8 minut do godziny 20. Mary z Polski. Kocham Polskę i nie wstydzę się. Kocham Polskę, na ramieniu chcę. Kocham Polskę, dziary dwie. Kocham Polskę, orła i JP. Zawsze jak wjeżdżam przez Niemcy do Polski, zbiera się we mnie fala miłości. Wszystko rozumiem, patrzę klarownie. Deszczowe szyby, panie na trasie. Spogląda na mnie orzeł podświetlony. Po polsku mówią i ktoś jest wkurzony. W gazetach wreszcie znajome są głowy. Złotówki, hot dogi, schabowy. Kocham Polskę, cię kocham Polskę, na ramieniu chcę. Kocham Polskę. Kocham Polskę. Mary z Polski w 93. notowaniu jeszcze nie wystąpi, ale w poczekalni wystąpiła na miejscu 32. No i na 31. Pan F, pan MAD, 14 piętro, bez zmian. I to będzie ostatnia piosenka w tej godzinie, potem serwis, a po serwisie znowu my. Na 14 piętrze to wysoko, 14 piętro, ursynowski mordor. Zjeżdżając windą zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił na światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Łutęg i Gorgorod.